az esemélyét, mert nem volt jobb ötlete. A fiúkban a Burger King-ben kajálás közben felmerült a gondolat. Meg kéne basznunk! Én is tettek! Bevitték a vécébe, majd az egyik szájba, a másik pedig... Aztán zajtottak, közben tiktokoztak, mémek nézegettek a telefonjukon. Az apuka észrevette, hogy a kívül a nyílásain rózsolások vannak. Azt látszok, a mögögő reakciót tettük az ő megjegyzéseire. És az apuka ennyiben hagyta ezt. Ők a létezés mesterei.